ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم اور تمہیں اس پر گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ اور جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مشعر حرام کے پاس وَاذْكُرُوا حُكْمَ هَدَاكُمْ اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت دی وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ حالانکہ اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے. اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اوکاز اور ظلم اجاز یہ زمانے جاہلیت کے دو بازاروں کے نام تھے جیسے میلہ آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں. تو اسلام کے بعد موسم حج میں صحابہ نے وہاں کاروبار کو برا سمجھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو یعنی حج کے موسم میں تجارت کے لیے یہاں جا سکو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت اس آیت کے بارے میں ہمیں ملتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں ہم حج کے دنوں میں خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس سے حج میں کوئی حرج تو نہیں آتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا سوال کیا تھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ جبرائیل امین یہ آیت مبارک لے کر آگئے لیس علیکم جناحن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا تم لوگ حاجی ہو. تو اس آیت سے کیا پتا چلا دین اور دنیا ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ انسان اپنے آپ کو ایک ہی چیز کے ساتھ رکھ لے. ہاں نیت حج کی غالب ہے اور ساتھ اگر تھوڑا بہت کچھ فائدہ اٹھانا چاہیں تو حرج نہیں, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ پھر پورا وقت اسی پہ نہ رہے. ایک وہ ہوتا ہے یہاں سے ہم لوگوں کا جانا جو کبھی کبھار جاتے ہیں فنکشنل, ان کا مسئلہ کیا ہوگا کہ وہ تو ایک دفعہ گئے, اب اگر اس میں بھی تجارت میں لگ گئے تو پھر وہ تقویٰ کہاں سے لے کے آئیں گے جو لینے گئے. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں, اب وہاں رہنے والے کہ لو جی ہم تو یہاں تجارت کے لیے آئے ہوئے, ہم نے شاپ کھولی بھی ہے تو اب ہم نماز کیوں پڑھیں یا ہم حج کیوں کریں. تو نہیں, یہ رخصت مل گئی کہ اگر کسی کا ایسا کاروبار ہے کوئی بات ہے تو وہ اس کو نہیں روک سکتی. اس آیت سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ مہربان ہے, انسان کو مال کمانے سے منع نہیں کرتے. پھر دوسری بات یہاں مال کو فضلم میں ربکم کہا گیا. مال فضل کب بنتا ہے؟ جب خیر کے کاموں میں خرچ ہو اور حلال طریقے سے ملے. حرام سے کمایا ہوا مال فضل نہیں ہو سکتا یا غلط جگہوں پہ استعمال کیا ہوا مال پھر فضل نہیں رہتا. پھر اور کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کی وسعت, وسعت نظری. عموماً ہم کہیں جاتے ہیں کسی کے گھر میں تو کیا کہتے ہیں, بس جب میرے پاس آؤ تو بس پھر اور کوئی کام نہ لے کے آیا کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے گھر میں آتے ہو تو تم ساتھ اپنے بھی کر لو. پیچھے جو کہہ دیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, جو تم کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا, اس کی قدر کرے گا. اسی طرح فضل سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے. پرانے دور میں لوگ جب حج کے لیے جاتے تو ساتھ علم کا سفر بھی کرتے تھے. ایک خاتون تھی کریمہ بنت مروزیہ, یہ ٹیچ کرتی تھی. خطیب بغدادی جب ان کے پاس گئے تو 3 دن میں انہوں نے وہاں صحیح بخاری ختم کی. وہاں جا کے علم کا سفر بھی کر سکتے ہیں آپ, اصل بات کہہ کے نیکی کے ساتھ وہاں جا کے وقت کو ضائع نہیں کرنا. پھر اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ اسلام انسان کو تقویٰ کا کوئی مصنوعی خول نہیں چڑھانے کو کہتا, دین دنیا کو کنڈیم نہیں کرتا. ہاں تجارت کے لیے جانا اور حج کرنا یہ مختلف ہے, اور حج کے لیے جانا اور تجارت کر لینا یہ الگ بات ہے. رخصت کس میں ہے؟ حج کے لیے گئے تجارت بھی کر لی. ڈومیننٹ رہے گی وہی چیز جس کے اندر دل اٹکا ہوگا. اور یہ جو بات ہے فَإِذَا فَسْتُم مِّنَ عَرَفَاتٍ فَاسْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بات کی کہ جب تم وہاں سے پلٹو, یعنی یہاں افاظہ فیزو سے کون سا پلٹنا ہے, نو ذی الحج کو. افستم اور افیزو کب؟ نو ذی الحج کو. تو پھر کیا ہوگا وہاں؟ کیا کرو؟ فذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو. یعنی حج کے ساتھ ذکر کا بڑا گہرا تعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حج ہے ہی یاد کا نام, اللہ کی یاد کے لیے تو وہاں جاتے ہیں. تو فرمایا کہ وہاں سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پلٹو. کس بات پہ؟ کما ہداکم, کس بات کی ہدایت دی؟ اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی, اسلام کی ہدایت دی, نیکیوں کی دعوت دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ خود ساختہ طریقوں سے ذکر نہیں کرنا. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اس کا ویسے ذکر کرو جیسے اس نے سکھایا. آج ہمارے ہاں ذکر کے نت نئے طریقے ایجاد ہو گئے. ان سب کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. گویا کہ پیغام دلیا جا رہا ہے کہ خود ساختہ پابندیوں میں خود کو نہ جکڑو, اپنے اوپر ایسی پابندیاں نہ لگاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی اور ہی چیز بن جائے. پھر یہ جو بات کہی کہ وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, تم تو اس سے پہلے گمراہوں میں تھے, اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں آنے سے پہلے تمہاری کیا ترجیحات تھی؟ تم کن کاموں میں تھے؟ تم محسوس نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہیں اتنا پیارا موقع دیا, کیا تم اس کو استعمال نہیں کرو گے؟ اس کو قبول نہیں کرو گے؟ اور پھر فرمایا ثُمَّ أَفِيضُ مِّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ, پھر وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے. اس کے پیچھے پھر ایک واقعہ آتا ہے جس سے آپ انشاءاللہ بات کو اچھی طرح سمجھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری میں کہ قریش اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے عرب حج کے لیے مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے. اس کا نام انہوں نے الخمس رکھا تھا. باقی عرب عرفات کے میدان میں وقوف کرتے. پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عرفات میں جائیں اور وہیں وقوف کریں, پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں. تو آیت تم افید من حیث افاد الناس اس سے یہی مراد ہے. یہاں اصل میں قریش کی ایک بدعت کو توڑا جا رہا ہے. حج کے ساتھ ان کے اندر بہت ساری بدعات آ چکی تھی جس نے اصل حکم سے بہت دور ان کو کر دیا. تو قریش اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھتے تھے, فخر اور تکبر کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے, اور آپ کو معلوم ہے کہ عرفات کا میدان حرم کی حد سے باہر ہے. تو یہ زیادہ نیکی کے تصور میں مزدلفہ میں رک جاتے جو اس حد کے اندر آتا ہے, اور اپنا نام خمس رکھتے. باقی جو عام درجے کے لوگ تھے وہ وہاں عرفات تک جاتے, وہاں سے لوٹتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو ایک بردر ہوڈ میں ڈال دیا کہ تم کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہو, جہاں سے لوگ جاتے ہیں تمہیں بھی وہیں سے آنا پڑے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کیوں مقرر کیا؟ تاکہ بڑے اور چھوٹے کا فرق ختم ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ, حج تو عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. یہ نسائی کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اب حکم کیا ہے؟ کہ جو نو ذی الحج کو عرفات کے میدان میں نہیں جاتا اس کا حج نہیں ہوتا. باقی سارے کام کوئی کر لے, پہلے کے اور بعد کے, لیکن اگر وہاں نہیں گیا تو پھر اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اس کا کفارہ ادا نہ ہو سکا, وہ کام جو تھا وہ کر نہ سکا. پھر یہ جو بات ہے کہ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, کہ اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تم کو دکھایا, اسی سے ملتی ہوئی ایک اور چیز جو قریش کے اندر آ چکی تھی. وہ کیا تھی؟ کہ جب یہ منا میں جاتے تو وہاں عبادت سے فارغ ہو کے پھر باپ دادا کی باتیں کرنے شروع ہو جاتے, ان کی تعریفیں کرتے, نسب نامے بیان کرتے, ان کے کارناموں پہ فخر کرتے اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, اور جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو, جب اپنی عبادت پوری کر چکو, حج کے کام ارکان پورے کر چکو, تو فذکر اللہ, تو اللہ کو یاد کرو. کا ذکرکم آباءکم, جیسے ذکر کرنا تمہارا اپنے باپ دادا کا. او اشد ذکرہ, یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر, اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. یہاں پہ اگر ہم روکیں تو اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے پلٹیں تو وہاں اپنوں کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہاں بھی اللہ کی بات. آج ہمارے ہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب خاص طور پہ فیملی کے لوگ مل کے جاتے ہیں خاندان میں چند لوگ تو جہاں حج میں موقع ملتا ہے وہاں خاندان کے جھگڑے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں. جیسے ریلوے اسٹیشن پہ لوگ سامان ساتھ رکھ کے بیٹھے انتظار میں باتیں کرتے ہیں نا, بعض لوگ حج اور عمرے میں بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے منع کیا گیا. ابن ابی حاتم کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, زمانۂ جاہلیت میں ایام حج میں لوگ کھڑے ہوتے تھے, ان میں سے ہر ایک شخص کہتا تھا میرا باپ کھانا کھلاتا تھا, لوگوں کو سوار کرتا تھا, دوسروں کے خون بہا کو ادا کرتا تھا, یعنی اپنے باپ دادا کے ذکر کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ذکر ہی نہ تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ جب تم اعمال حج پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا اچھی طرح سے ذکر کرو. اسی طرح ابن جریر نے یہ مجاہد سے ایک روایت پیش کی ہے کہ عرب جب ارکان حج سے فارغ ہو جاتے تو حجر اسود کے پاس کھڑے ہو جاتے اور زمانے جاہلیت میں کیے گئے اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کو بیان کرتے تھے. اس پر رعایت نازل ہوئی. تو آپ دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جب کوئی بھی نیکی ہم کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر ہم دوبارہ پیچھے آ جاتے ہیں اپنی باتوں پہ. بہت زیادہ باتیں کرنے سے حج کا اثر ختم ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے وہ ربط جو بندے کا رب کے ساتھ جڑنا تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان وہاں جا کے رب سے جڑ جائیں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو کوئی تمتو کرے عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا نفل طواف کرتا رہے, جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہوئے تو حج کے بعد جو قربانی ہو سکے وہ کرے, اونٹ ہو یا گائے یا بکری, ان تینوں میں سے جو ہو سکے. اگر قربانی میسر نہ ہو سکے تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے, عرفہ کے دن سے پہلے اگر آخری روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی قباحت نہیں, شہر مکہ سے چل کر عرفات کو جائے, وہاں عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے, پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹیں اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور تکبیر و تحلیل بہت کرتا رہے, یعنی اللہ اکبر اور لا الہ پڑھتا صبح ہونے تک. صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منا کو لوٹے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افید من حیث افاد الناس, یعنی کنکریاں مارنے تک اسی طرح اللہ کی یاد اور تکبیر و تحلیل کرتے رہو. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا پورا طریقہ ہمیں سکھا دیا اور مقصد کیا ہے ان ساری چیزوں کا, کہ تم کچھ غلط فہمیوں سے نکل جاؤ. پہلی غلط فہمی کیا دور کی کہ یام حج میں تجارت نہیں ہو سکتی, تو فرمایا نہیں کر لو, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے اس میں. پھر دوسری بات کیا بیان کی گئی کہ قریش تکبر کے مارے جو حرم کی حد سے باہر نہ جاتے تھے, کہا نہیں تم بھی جاؤ, تم دوسروں سے اعلیٰ نہیں ہو. نسب اور قومی بڑائی کے بت ٹوٹے. پھر تیسری قباحت تھی ان میں کہ اپنے باپ دادا کے نام پہ بہت زیادہ تعریفیں کرتے اور بازاروں میں بیٹھ کے ایسے کام کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے منع کیا. اسے کیا پتہ چلتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حج کے دوران ایسی فضا قائم رہے کہ جس میں بندہ رب کے خوف اور اس کی یاد اور اس کی نعمتوں کے شکر کے جذبوں سے معمور ہو, اللہ کے سپرد کرنے کا جذبہ انسان کے اندر آ جائے. حج کے دوران کوئی ایسا کام نہ ہو جو ان کیفیات میں خلل ڈال دے. پورے رکوع کا خلاصہ تقویٰ کا حصول ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ رب سے جڑ جائے, کسی گروہ کی عبادت میں امتیاز نہ رہے دوسروں سے, باپ دادا کے کارناموں کو بیان کر کے بڑائی کے درجے پہ نہ پہنچو بلکہ رب کو یاد رکھو. اس لیے کہ جس نے ایک ایسا حج کر لیا کہ جس میں اس کا دل رب سے جڑ گیا, پھر اس کا حال واپس آ کے بھی بدل جائے گا، لیکن جو وہاں نہ بدلا پھر اس کے ساتھ معاملہ بعد میں آ کے بھی نہیں ہوگا. اور حج ہی کے ذکر کے دوران اب اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں سے ہماری ملاقات کرواتے ہیں. دو طرح کے انسان، دو مختلف رویے رکھنے والے، پہلے ان کی دعاؤں کے مانگنے سے، اور پھر اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ زندگی گزارنے کے طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں. کیونکہ عموماً لوگ حج کر کے آ بھی جاتے ہیں نا، تو وہ رویے نہیں بدلتے. دنیا میں آنے کے بعد واپس اپنی زندگیوں میں لوگ دوبارہ اسی طرح کے ہونے لگتے ہیں جیسے کہ گئے تھے. تو لہٰذا فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، یعنی دنیا ہی مانگتا رہتا ہے. حج بھی کیا تو دنیا دنیا، بس دنیا ہی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا ہم دیتے ہیں، غور کیجئے. ہاں یہ کہہ دیا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ کن کے لیے نازل ہوا، یہ کس کی بات ہے؟ آپ کہیں گے ہاں اس کی بھی کوئی شان نزول ہوگی. یہاں من کون ہے؟ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یہ ہے دنیا مانگنے والا، دنیا دار. دنیا والا صرف دنیا مانگتا ہے، حسنہ بھی نہیں کرتا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عربوں کی ایک جماعت وقوف کی جگہ آتی اور کہتی اے اللہ، یہ سال بارش اور سبز و شادابی اور خوبصورتیوں والا کر دے، لیکن امور آخرت میں سے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتار دی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار بس ہمیں دنیا ہی دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور اس کے بعد ایک جماعت دوسری مومنوں کی آتی ہے جو کہتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ایسے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کا حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. دو مختلف قسم کے کردار ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں لوگ مختلف کرداروں میں کیوں بٹ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ دعا انسان کے اندرونی حالات کا پتہ دیتی ہے. وہ شخص جو آخرت کی عظمت کو دل میں رکھ کر جیتا ہے تو حج کے مقامات پر بھی اس کے دل سے آخرت کی دعائیں نکلتی ہیں. لیکن وہ بندہ جس کا دل دنیا کی چیزوں میں لگا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے وہی چیز مانگتا ہے جس کی تڑپ لے کر وہاں پہنچتا ہے. ہم اپنی دعاؤں کا حساب کریں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی نا تو کہتے ہیں حج پہ جاتے ہیں وہاں سے منوا کے آئیں. بعض اولاد طلب کرنے جاتے ہیں، بعض مال لینے کی نیت سے. لٹرلی لوگ نیتیں کرتے ہیں کہ اچھا میں اس دفعہ حج کرنے اس لیے جا رہی ہوں، میری بچی کا رشتہ ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. ٹھیک ہے، مانگنا تو رب سے ہی ہے، دے گا بھی وہی. لیکن تمہاری سوچ پتہ چل گئی، تمہارے دل کے ہم اور غم کیا ہیں یہ پتہ چل گئے. یہ چیز اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے لیے دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگنا نہ چاہے. پھر آپ دیکھیے کہ رب بنا آتینا فی الدنیا کے بعد نہیں کہا، لیکن رب بنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرتی حسنتم وقنا عذاب النار والے کے لیے کیا کہا؟ لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. इससे क्या पता चलता है कि जो दुनिया मांगता है उसको उसके मांगने से नहीं मिलती, बल्कि उसको वही मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। लेकिन जो बंदा आखिरत मांगता है तो उसको दुनिया खुद बहुत रास्ते में पड़ी भी मिल जाती है। बहुत ही प्यारा मज़मून है ये कि कैसे इंसान अल्लाह ताला से सिर्फ दुनिया मांगते हैं। पता तो उनको है कि देना तो रब नहीं है, लेकिन जिसकी नज़र आखिरत पे होती है वो कहते हैं अल्लाह दुनिया भी दे और आखिरत भी दे। एक सहाबी थे और बीमार थे। अल्लाह के नबी सल्लम उनकी तीमारदारी के लिए गए, यानी उनको देखने के लिए गए। उनसे पूछा कि आप क्या दुआ करते हैं, तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तूने जितनी मुश्किलें देनी है मुझे इस दुनिया में दे दे, लेकिन मुझे आखिरत में ना पकड़ना। तो नबी सल्लम ने फरमाया कि तुम ये क्यों नहीं कहते कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह दुनिया भी दे सकता है आखिरत भी दे सकता है। चुनाचे उन्होंने ये दुआ मांगनी शुरू कर दी। थोड़े दिन गुजरे तो बिल्कुल ठीक हो गए। मालूम क्या हुआ कि वो अपनी ही दुआ की वजह से बीमार हो चुके थे। क्योंकि इंसान जब रब से नहीं मांगता ना तो फिर उसका हाल क्या होता है कि उसको मिलता भी नहीं। यही मजमून अल्लाह ताला ने सूरत बनी इसराइल में भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश किया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दुनिया ही मांगते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दुनिया के साथ आखिरत भी मांगते हैं। किसको कितना मिलेगा जितनी उसने कोशिश की होगी। जिस चीज़ की तलब होती है अल्लाह ताला वो चीज़ इंसान के लिए आसान कर देते हैं। आखिरत दुनिया का अगला दरवाज़ा है। जिसको आखिरत की चीज चाहिए उसको दुनिया का दरवाजा तो रास्ते में खुद ही मिलेगा। ये एक ऐसा मजमून है कि जिस पे बहुत बात करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम दीन की तरफ आते हैं तो अमूमन ये सोच लेके आते हैं कि अब दुनिया गई, हाथ से गई दुनिया। सूरह बनी इसराइल की जो आयत है उसका नंबर लिखाती हूँ, आप बाद में नोट करिएगा जाके तर्जमा, आयत नंबर 18 से लेके 20 तक। मन का न युरीदुल आजिला, और जो दुनिया का इरादा करता है, जल्दी पाने वाली चीज़ का इरादा करता है। अज्जलना लहू फीहा मा नशा, हम उसके लिए जल्दी देते हैं उसमें जो हम चाहते हैं। लिमन नुरीद, लेकिन जिसके लिए हम चाहें। लेकिन थुम्मा जालना लहू जहन्नम, फिर हम उसके लिए जहन्नम कर देते हैं। यस्लाह मज़मूमम मदहूरा, वो उसमें दाखिल होगा मजम्मत शुदा और धुतकारा हुआ। और इसके बरक्स वमन अरादल आखिरा, और जो आखिरत का इरादा करता है, सिर्फ इरादा नहीं वसा लहा सयहा, और उसकी उतनी कोशिश करता है जितनी कोशिश का हक होता है। और वहुवा मोमिनुन, शर्त क्या है कि वो मोमिन हो। فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, यही हैं वो लोग जिनकी कोशिशों की कदर की जाती है। तो देते हम सबको हैं, लेकिन जिसने सिर्फ दुनिया मांगी उसने अपनी आखिरत गंवा दी। तो दुआओं में से सबसे बेहतरीन दुआ क्या है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सवाल पैदा होता है कि हसना क्या है। हसना है वो चीज़ जो रब की रज़ा से मिले। लिखिए ज़रा इसको अपने पास। हम दुआ मांगें कि हमारे रब हमें हसना दे दे, यानी दुनिया में भी वो दे दे जिससे तू राज़ी है। तो ज़रा सोचिए, क्या रिस्क हराम हसना होगा? क्या रब की पसंद से मिलेगा? बस इतनी ही बात काफी है समझने के लिए। दुनिया मांगने से रब मना नहीं करता, लेकिन यहां बात है जहन की। जिसके दिल में जिस चीज का गम होता है ना वो जुबान पे आ जाती है। سورت اعلی میں آیت 16 اور 17 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ما له في الآخرة من خلاق، دنیا اور آخرت مانگنے والی دعا کس کے دل سے نکلتی ہے؟ جس کی ترجیح آخرت ہوگی، اور دنیا کے معاملوں میں بھی وہ رب سے ہی مانگے گا. اور یہ ہے حج کا سب سے بڑا سبق. اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. جو دعائیں مانگو گے مل جائیں گی، لیکن وہاں سے کیا لے کے جاتے ہو، کہاں جاتے ہو، یہ اب تم نے خود سوچنا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں. کون سے دن ہیں یہ؟ ایام تشریق، 11، 12 اور 13 تاریخ، یہ ہے ایام تشریق. ذوالحج کی 11، 12 اور 13 یہ عموماً منیٰ میں گزاری جاتی ہیں. فمن تأجل فی یومین، اور جو کوئی جلدی کر دے دو دنوں میں، کس چیز میں جلدی کر دے؟ واپس مکہ جانے میں. فلا اسما علی، تو اس کو کوئی گناہ نہیں. یعنی منیٰ میں پورے 3 دن نہیں رہنا چاہتا، جلدی پلٹ کے جا رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ومن تأخر، اور جو تاخیر سے جائے، یعنی یہ 3 دن وہیں رہے، فلا اثم علی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ سب کس کے لیے ہے؟ لمن اتقى، اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا. واتقوا اللہ، دوبارہ اور ڈر جو اللہ سے، اور وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ اکبر. آپ پہلی آیت پہ غور کریں جو حج کے بارے میں اس رکوع میں ہم نے دیکھی. کیا آیا تھا؟ خیر الزاد التقوى، پہلی بات. پھر کیا آیا؟ وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو. اور تیسری بات، یا اولی الالباب. اور اب یہاں ایک قسم کا حج کا ٹاپک پورا ہو رہا ہے، اور 3 لفظ ہیں یہاں بھی، واتقوا اللہ، بلکہ لمن اتقى. ان سارے فائدوں کو پانے والا وہی ہے جو متقی ہوگا. واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے. حج کر لیا، اب بھی ڈر جاؤ. یہ نہیں کہ حج کر کے اب تم نے فیصلہ لے لیا کہ اب تم کچھ بھی کر لو گے تو بس جنت تمہاری ہو گئی. کیونکہ کچھ لوگ حج کر کے پھر کہتے ہیں چلو پچھلا تو صاف ہو گیا، آگے دیکھیں گے. نہیں، اللہ کا ڈر خوف. وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اصل یہ کہ تمہیں اپنا حشر یاد آ جائے. تمہاری نگاہیں اگر آخرت پہ لگی ہوں گی تو تم اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة کہو گے. اور یہی دعا ہے جو طواف میں سکھائی گئی. آج لوگوں نے طواف کی بہت ساری دعائیں مختلف چکروں کی رکھی، اور اس کی وجہ سے خشوع اور خضوع سے محروم ہو کے ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے ہوئے دعاؤں میں سے پہاڑوں کی طرح دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ بچوں کی طرح ایک مولوی صاحب کے پیچھے باقی سارے پڑھ رہے ہیں. دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے. جب رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے تو یہی دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور شروع سے لے کے جہاں سے شروع کرتے ہیں، مقام ابراہیم، حجر اسود سے لے کے رکن یمانی تک، تو وہاں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ وبحمدہ، تیسرا کلمہ جس کو آپ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دین ہلکا پھلکا رہے نا تو اس کی روحانیت بیدار رہتی ہے. آج ہم جب حج پہ جانے لگتے ہیں تو ہم پریشان دکھتے ہیں، ہائے اتنی دعائیں یاد کرنی پڑیں گی. حالانکہ جب انسان کا رب کے ساتھ تعلق ہمیشہ ہو تو پھر اس کو ایسے وقتوں میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو پھر رب اس کو سب کچھ عطا بھی کر دیتا ہے۔ اور دنیا ہے کتنی، جس کا غم دنیا کو دل کو لگائیں، ایک ایسی ہے نا جیسے چلتا ہوا دنیا سے راستے میں گزرتا ہوا ایک مسافر۔ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو یہ راستے خود بخود ہم پہ آسان ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری طور پہ حج کرنے کی توفیق دے۔ ایک سوال بہت ہی معروف ہے اور وہ کیا ہے کہ خاتون جو ہیں وہ محرم کے بغیر کیسے حج کریں؟ تو آپ دیکھیے کہ حج کیا ہے، پابندیوں کا نام۔ حج سکھاتا کیا ہے؟ رب کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کر دو۔ تڑپ ہے، اسباب نہیں، اللہ اجر دے گا۔ حج کرنا اس رب کے لیے ہے نا، رکنا بھی اسی کے لیے۔ ایک شخص ہے اس کو شوق بہت ہے لیکن مال نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں مجبور کرتا کہ جاؤ اور تم مانگ مانگ کے لوگوں سے چندہ جمع کرو اور حج کرو۔ نہیں، کوئی بات نہیں، تم اس کے بغیر کر لو، نہ کرو، پکڑ اس کی ہے جس کے پاس یہ سارے اسباب موجود ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ محرم نہیں۔ ہمارے ہاں عموماً محرم صرف شوہر کو سمجھتے ہیں، بعض حالات میں شوہر اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو عورت دوسرے کو دیکھے، بھائی ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، بہت سارے رشتے موجود ہیں اس میں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ڈھونڈے گی تو مل جائے گا، نہیں یہ کوئی شوہر ہے، اللہ سے تمنا کرے، اللہ اس کا دل بدل دے گا۔ لیکن جب اللہ کے حکموں کو اللہ ہی کے طریقوں سے کریں گے تو بہتر ملے گا نا۔ ہم کیوں لیس درجے پہ سوچتے ہیں، ایکسیلنسی پہ کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ ہو سکتا ہے کچھ رخصتیں مل جائیں آپ کو، اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ واقعی اللہ کا ایک حکم ہے اور اس میں حکمت ضرور ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلی چلی جائیں اور آپ کے شوہر بالکل ہی محروم ہو جائیں اس ثواب سے جو ان کو بھی ملنا تھا۔ میں نے دیکھا جب بیویاں کہتی رہتی ہیں تو میاں بھی ایک وقت جاتا ہے، اچھا چلو اس کی اتنی خواہش ہے میں اس کو لے جاتا ہوں، وہ لے کے جاتے ہیں بیوی کو لیکن دل اپنا دیکھے آ جاتے ہیں رب کو، دل بدل جاتے ہیں۔ تو ساتھ لے کے چلنا ہے گھر والوں کو۔ باقی رہ گئی کہ اگر جھوٹ بول کے جھوٹے محرم بنا کے لے گئے تو اجر تو اسی سے لینا ہے نا، جس کی نظر انسان کے دل پہ بھی ہے، سامنے بھی ہے۔ ایسے سارے سوالات کے لیے میں سب کو پھر ریکمینڈ کروں گی اسلام کیو اے پہ جائیے اور وہاں پہ آپ سوال اپنا پڑھ سکتے ہیں اردو کے پورشن میں جا کے۔ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوں گی۔ پھر اس کے علاوہ اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے حج اور عمرے کے مسائل، جو آپ کے آپشنل اسٹڈی بیگ میں موجود ہے، اگر آپ اس بک سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس میں بھی کافی ڈیٹیلز ہیں۔ پھر ایک بک جو آپ کے آپشنل بکس میں ہی ہے، منہاج المسلم، بہترین کتاب ہے تھوڑے وقت میں پڑھنے کے لیے۔ میں چاہوں گی کہ تلاوت سنیے، چلیے تلاوت سنتے ہیں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ وفي الآخرة